الله أكبر الله أكبر. اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا یاد کر لیں. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اب سن کریں گے دہرا لیں ذرا. بعض دفعہ لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں, لو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اب ہم دہرائیں. شرم نہیں, میرے لیے سعادت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے والے بنے. میری خواہش ہے کہ آپ اس دعا کو دہرائیں. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی, اور ساتھ یہ فرمایا اگر تم یہ پڑھ لو اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکبارہ, یہ پڑھ لو تو اللہ شرک اصغر اور شرک اکبر سے تمہیں محفوظ فرما دیں گے.